Hoi. Ik zie dat jij haast hebt, maar... Wel, ik moet inleiden zo meteen in die workshop. Oh. Dus ik zou liever daar... Wat is jouw workshop? NATO, NAVO. Okay. Ik weet zelf niet waar het is, maar ik denk dat men daar gaat wachten op mij. Mama, waar je ze rijden naartoe moet. Wat zeg je? Oh, er is een... Ja, maar de zaal ook, ja? Ja, er staat er allemaal. Aula. Zaal Aula. Dat zie dat is misschien wel hier. Ah, oké. Okay. Ah. Nou, dan hoef ik ook nergens heen. Hoef jij ook nergens heen. Dan kunnen we nog even rustig praten. Ja, ja. Nee, jij hebt geen rust. Nee, is oké, ja. Of anders doen we dat tijdens de pauze. Ja, want ik... je had een heel kort praatje even. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig naar hoe dat in België is dan nu. Want is daar ook een soort nieuwe vrijheidsbeweging aan de gang? Is daar... Wel, is daar veel activiteit? In België hebben we sinds... een aantal weken, sinds begin februari, een nieuwe regering. Ja. Die duidelijk rechtser is dan de vorige regering. Oh, in een context, van een, wat we zien in Europa. Ja. Hè? En dus in dat regeerakkoord staan er wel verschrikkelijke dingen op vlak van militarisering. Ja. Onder andere het feit dat ons militair budget naar 2% moet ook. Hè? Dat was nog in het regeerakkoord tegen 2021. Nu wil men dat vervoegen naar dit jaar. Het gaat over 4 miljard. En dus... en dat komt overeen met de sociale... Dat komt overeen met, met wat men wil besparen in de sociale zekerheid en de publieke uitgaven. Ja, ja, ja, ja. En dus wat wij doen is nu eigenlijk met de vredesorganisaties ook rond de tafel zitten om specifiek rond dit, want men spreekt ook over een nieuwe veiligheidscultuur die nodig is. Met andere woorden, wij willen uitleggen, of men wil uitleggen waarom dat het militair apparaat belangrijk is om vrede en stabiliteit zogezegd te bekomen. En dus wij willen daar een antwoord op formuleren. We zijn nu bezig met een vredesplatform. En de bedoeling is om daarmee ook naar vakbonden en andere organisaties te stappen om een soort alliantie te creëren vanuit een gemeenschappelijk belang, namelijk de bescherming van ons sociaal systeem en dus het vermijden van een gemilitariseerde samenleving in de hoop dat we daar initiatieven kunnen uit ontwikkelen. Voilà. En voorlopig kan ik nog niet meer zeggen, want het gaat zodanig vlug. De studenten doen hier mee? We hebben ook studenten daarbij, jongerenbewegingen, meestal politiek geaffilieerd, maar wij hopen hen er ook aan bij te krijgen natuurlijk. Allee, in een actieve zin. Hè. In de hele Gaza-historie, waar de universiteiten natuurlijk we hebben heel nauw samengewerkt. Althans, de studenten. Wij staan in contact met de studenten. Hè. De bezetting in Gent, waar ik zelf vandaan kom, heeft een paar maanden geduurd. Hè. Ja. Dus we hebben ook altijd samengewerkt en hen gesteund. Er is een case in Brussel, een universiteit, waar een studenten nu voor de tuchtraad moest verschijnen, omdat zij zeer vocaal was ten aanzien van de rector van de universiteit en een parlementslid. Wij hebben haar meteen gesteund en ook een brief geschreven aan de rector dat we dat een ongelooflijk verschrikkelijk idee vinden, hè, om haar voor de tuchtraad. Ja. Dat zij haar plicht heeft gedaan om eigenlijk op te komen voor de waarden. Hè, De tuchtraad van de universiteit? Ja. De uitspraak moet nog komen, maar goed, we zullen zien. Maar ik hoop dat de druk die wij hebben gezet, niet alleen wij, hè, andere organisaties ook, dat dat toch een beetje hen tot andere gedachten brengt. Want in de VS is het zover dat studenten dus gewoon hun studentenpas ontnomen wordt als ze protesteren. Ja. Dat is echt gebeurd. Maar die wordt van de universiteit. Ja, maar nu heeft Trump zelf gezegd dat elke sociaal protest... Ook als het internationale studenten zijn, hè? Ja, maar hij heeft wel gezegd nu... Die hun verblijf gebaseerd is op hun studentschap. Ja. Maar hij heeft zelf gezegd dat dat van voortaan sociaal protest verboden is aan de campussen. Ik ga op zoek naar Guido. Ik ga op zoek naar Guido. Dat is schattig. Ja, oké. Dankjewel. Het is toch niet hier, denk ik. Jawel, dat zei ze net. Er is hier een workshop. Ja, maar het is niet workshop. Want ik zit in de workshop met Guido. Oh. Nou, verwarring alom.